Suplement diety dostępny w aptekach. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 9 sierpnia, jest 9. Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Strażacy i policjanci w Głogowie ewakuują kilka tysięcy osób z Odry. Trzeba wyciągnąć bombę z czasów II wojny światowej. Prezydent skłania się ku zawetowaniu ustawy o ordynacji do Parlamentu Europejskiego. Politycy PiSu mają nadzieję, że jednak tego nie zrobi. Nadal nie udało się dotrzeć do ciał czwórki Polaków, którzy zginęli na Alasce. Problemem jest pogoda. W Głogowie na Dolnym Śląsku trwa ewakuacja kilku tysięcy mieszkańców. Powodem jest bomba lotnicza, którą znaleziono w Odrze podczas pogłębiania dna rzeki. Nie wybuch z wody wyciągnął saperzy, potem wywiozą go za miasto. Takie informacje przekazał Mirosław Durka ze Straży Pożarnej. Przy moście Tolerancji w rzece Odra została zlokalizowana bomba z czasów II wojny światowej o masie 250 kilo. W godzinach 8-9.30 planowana ewakuacja pobliskich budynków, ilości szacowanej około 4000 osób, sobie podjęcie wyciągnięcia tej bomby. Ona jest przygotowana przez nurków do wyciągnięcia. W tym momencie potrzeba ewakuować ludzi, zamknąć ruch kolejowy idący wzdłuż rzeki, jak również ruch wodny. Utrudnień muszą się spodziewać także kierowcy. Za godzinę zamknięty ma zostać most na Odrze. Mieszkańcy ewakuowanych kamienic są przewożeni do pobliskiej szkoły podstawowej. Politycy PiSu mają nadzieję, że prezydent podpisze przyjętą pod koniec lipca ustawę dotyczącą ordynacji do Parlamentu Europejskiego. W wywiadzie dla dziennika Gazety Prawnej Andrzej Duda przyznał, że ma ogromne wątpliwości, czy powinna ona być częścią polskiego systemu prawnego i, jak dodał, mocno skłania się w kierunku zablokowania tej propozycji. Europoseł Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Czarnecki wierzy, że tak się nie stanie. Chcielibyśmy, żeby uszanował wolę polskiego parlamentu i żeby podpisał tę ustawę. Natomiast jesteśmy dorośli, tu nie ma mowy o gniewaniu się czy dąsaniu. Natomiast wierzymy, że pan prezydent jednak podpisze. Prezydent Andrzej Duda uważa, że ustawa wprowadzająca konkretną liczbę mandatów w każdym z 13 okręgów ogranicza Polakom możliwość posiadania reprezentantów w Parlamencie Europejskim, eliminuje mniejsze ugrupowania. Nowe przepisy utrwalą podział sceny politycznej między PiS i PO, oceniał w Polskim Radiu poseł Paweł Szramka z Kukiz 15. W mojej ocenie w wielu kwestiach te partie w ogóle się nie różnią. Styl zarządzania państwem, rozdawnictwo, podatki. To jest praktycznie ten sam styl. Kukiz 15, PSL, Partia Razem, Prawica Rzeczpospolitej i Klub Jagielloński zaapelowały do prezydenta, żeby nie podpisywał zmienionego kodeksu wyborczego do Parlamentu Europejskiego. Przejęcie ustawy reprywatyzacyjnej jest najlepszym sposobem na rozwiązanie problemów mieszkańców kamienic oddanych w prywatne ręce. Tak mówił w Trójce poseł PO i kandydat tej partii na prezydenta Warszawy Rafał Trzaskowski. Wtedy pomożemy wszystkim. To jest pytanie o to, czy chcemy pomóc kilkunastu osobom wyselekcjonowanym przez komisję, którym się pomoc w większości ich na pewno należy. Czy chcemy pomóc wszystkim? Ja uważam, że trzeba pomóc wszystkim, przyjąć ustawę. A co najważniejsze, rozwiążmy ten problem raz na zawsze. Przyjmijmy ustawę reprywatyzacyjną. Zdaniem Trzaskowskiego dzięki ustawie nie będą potrzebne decyzje sądów. W tej sprawie odszkodowania otrzymają te osoby, które rzeczywiście poniosły straty. Prace nad takim projektem zmian trwają od 1990 roku. Problem był bliski rozwiązania w 2001, ale wtedy ówczesny prezydent Aleksander Kwaśniewski zawetował ustawę przyjętą przez parlament. Zła pogoda nadal uniemożliwia dotarcie do ciał czwórki Polaków, którzy zginęli w wypadku lotniczym na Alasce. Niewielki samolot turystyczny, którym lecieli, rozbił się w sobotę o trudno dostępne zbocza Masywu Górskiego w Parku Narodowym Denali. Więcej nasz waszyngtoński korespondent Marek Wałkuski. Wrak należącego do firmy K2 samolotu spoczywa na niemal pionowym, ośnieżonym zboczu na wysokości 3300 metrów. W poniedziałek doleciał tam helikopter służb parkowych. Opuszczony na linię ratownik dotarł do maszyny i znalazł w środku ciała czwórki pasażerów. Zła pogoda uniemożliwiła jednak przetransportowanie ciał oraz poszukiwania pilota samolotu. Tuż po wypadku połączył się on przez telefon z biurem K2 i poinformował o katastrofie. Godzinę później zadzwonił ponownie, ale to połączenie zostało zerwane. Wszystko wskazuje na to, że nie żyje. W tej chwili nie wiadomo, czy zostanie podjęta akcja wydobycia z samolotu ciał zabitych Polaków. Operacja taka byłaby bardzo trudna i wymagałaby od ratowników umiejętności wspinaczkowych. Do przeprowadzenia akcji transportu ciał potrzebna jest także dobra pogoda. Na razie rejon katastrofy spowijają gęste chmury i pada deszcz. Według meteorologów warunki atmosferyczne mają poprawić się jutro. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. W Trójce pora już na informacje sportowe. Przygotował je Mateusz Wusiarz. Emocje po znakomitym zwycięstwie Pauliny Guby w konkursie pchnięcia kulą powoli opadają. Był to piąty krążek dla reprezentacji Polski w Berlinie i wciąż prowadzimy w klasyfikacji medalowej. Ale nie zwalniamy tempa, bo przecież dzisiaj kolejny dzień Mistrzostw Europy. Wieczorem finał biegu na 400 metrów przez płotki z Patrykiem Dobkiem, a także finał rzutu oszczepem z Cyprianem Mrzygłudem i Marcinem Krukowskim. Wcześniej w serii porannej chociażby eliminację biegu na 800 metrów z udziałem Adama Kszczota. Ale dziś wieczorem trzeba będzie pewnie wybrać albo się rozdwoić. Lech, Jagiellonia i Legia grają o Ligę Europy. Legioniści zmierzą się z luksemburskim zespołem F91 Dudelange, mówi trener Aleksander Wukowicz. Mieszkam w Polsce tak długo, że bardzo dobrze wiem, że wiecznie jesteśmy rozczarowani poziomem polskiej ekstraklasy, tego co prezentujemy jako polskie drużyny europejskich pucharów. Jak jesteśmy beznadziejni, to wiadomo, że rywal z Luksemburgu też jest jeszcze bardziej beznadziejny od nas i jeżeli nie udowodnimy tej swojej wyższości nad przeciwnikiem, to będziemy mieli straszny problem. Drużynę Luksemburgu przeanalizowaliśmy, daleki jestem od tego, żeby kogokolwiek lekceważyć. Ten mecz o 21:00 wcześniej, bo o 20:00 Lech zagra w Belgii z Henkiem, a od 19:20 Jagiellonia w Białymstoku powalczy z innym belgijskim zespołem Chętem. Na szczęście nie trzeba będzie wybierać między piłką a rowerem. Tour de Pologne startuje nieco wcześniej. Studio Tour de Pologne w Trójce. Po wczorajszym fantastycznym triumfie Michała Kwiatkowskiego nasze oczekiwania są bardzo wysokie. Wszyscy liczymy na powrót Polaka na tron Tour de Pologne po 4 latach przerwy. W 2014 roku wyścig wygrywał Rafał Majka. Dwa ostatnie etapy będą jednak naprawdę bardzo wymagające. O szczegółach Kuba Niziński. Pierwszy z dwóch etapów podhalańskich zapowiada się pasjonująco. Wystartują w Zakopanem, przejadą przez Głodówkę w kierunku Bukowiny, gdzie pokonają jeszcze cztery pętle ponad 24-kilometrowe. Te nafaszerowane będą podjazdami, mówi Kamil Zieliński, który wczoraj przez wiele kilometrów próbował swoich sił w ucieczce. Na pewno dwa ciężkie etapy, tak naprawdę 13 premii górskich pierwszej i drugiej kategorii, więc będzie mega ciężko. Na trasie między innymi cztery podjazdy w rzepiskach na premię pierwszej kategorii, zwaną ścianą Harnasia. Patrząc na charakterystykę trasy, można mieć wrażenie, że to znowu etap dla Michała Kwiatkowskiego. Często to są w książce wyścigu czy na profilu, to ciężko to przełożyć na realia. Ostatecznie to zależy od dyspozycji, od tego co... Kolarze przejadą 129 km, a jak będzie naprawdę, okaże się kilka minut po 19:00. Z Zakopanego dla Trójki Kuba Niziński. A kilka minut po 17:00 kolejny Sport w Trójce. Zapraszam w imieniu Krzysztofa Łoniewskiego. Na wschodzie i w centrum pogodnie, na zachodzie i w Karpatach więcej chmur, przelotny deszcz i burze, także z gradem. Lokalnie opady mogą być intensywne. I będziemy się też zmagać z upałami. Na południowym zachodzie do 36 stopni w cieniu, w centrum około 32, o kilka stopni chłodniej tylko na krańcach północno-wschodnich i południowych. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mówi Kaszub gada baca, że zaradka się opłaca. Mówi o tym Polska cała, że jej rada taka mała. My w Stepczyku o was dbamy, więc zaradkę dziś wam damy. Hej! Weź pożyczkę zaradka w kasie Stepczyka. Już teraz złóż wniosek przez telefon 801-600-100. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 9,38%. Pożyczka zaradka dostępna wyłącznie w kwotach 1000, 2000, 3000 lub 4000 zł dla członków nieposiadających pożyczek lub kredytów w kasie w okresie co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej. Koszt połączenia według taryfy operatora. Jola, bierzesz coś na odchudzanie? Anka, no co ty? Dobra. Moja żona stosuje HEPA Slimin. Tak, ale HEPA Slimin to tabletki na wątrobę. Kochanie, na wątrobę, ale i na odchudzanie. Ale to tylko efekt uboczny. Uboczny, bo znikają boczki. Kochani, HEPA Slimin przede wszystkim doskonale wspiera wątrobę. To też zacznę go stosować. A efekty uboczne? Jestem w stanie je zaakceptować. Suplement diety HEPA Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Aflofarm. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Wolność po 123 latach. Zaczęto rozbrajać Niemców. Zrywano wszystkie symbole niemieckie. Epolety. Zrywały się nawet guziki, na których były pruskie orły. Tylko u nas archiwalne wspomnienia świadków. Wejdź na stronę niepodległa.polskieradio.pl. Pamiętasz, ile miałeś w sobie radości, kiedy byłeś dzieckiem? Bawiłeś się z przyjaciółmi. Nie przejmowałeś się, co inni myślą o tym, jak się ubierasz. Ubieraj się tak, jak chcesz. Bez presji i narzucanych trendów. Bo moda nie jest o nikim innym. Jest o tobie. Ponad 500 topowych marek w jednym miejscu. Zawsze z darmową wysyłką i zwrotami. Odwiedź aboutyou.pl, twój nowy sklep z modą online i otrzymaj wyjątkową zniżkę. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Do południa. 10 minut po 9:00. Anna Dagulska, Jan Niebudek, Anna Gacek. Dzień dobry. Zapraszamy do południa. Hymn o szczęściu rozpoczyna nasze dzisiejsze czwartkowe spotkanie. Pomyślałam dosłownie w chwili, kiedy wypowiadałam to zdanie, że szczęścia ten hymn zespołowi The Maccabees nie przyniósł, bo mówimy już o nim w czasie przeszłym, ale to jest, jeśli już żegnać się ze sceną, jeśli już kończyć karierę, to przynajmniej piosenkami tak znakomitymi jak właśnie ta. Co możemy, czego możemy być pewni do godziny 12, to właśnie tego, że dobrej muzyki nie zabraknie. Jeśli chodzi o kolejny utwór, jestem spokojna, że zgodzi się ze mną kilkanaście tysięcy osób. Ci, którzy w niedzielę po północy, czyli właściwie już w poniedziałek, oklaskiwali na scenie OFF Festiwalu ten zespół. Thank you. Grizzly Bear, Two Weeks. Wciąż jeszcze echa ich znakomitego koncertu na OFF Festiwalu. Jeśli ktoś ma ochotę podzielić się swoimi wrażeniami właśnie z tej imprezy, proszę koniecznie dać znać. anna.gacek@polskieradio.pl. Jestem też na Facebooku. Dziś mówię do Państwa z naszego studia rezerwowego, troszkę innego. Innego na przykład w tym, że nie ma tutaj okna. Zatem mogą być dzisiaj Państwo moim oknem na świat. anna.gacek@polskieradio.pl. The breath and the dirt and the fires that burn, and after all this time, and after all the ambulances go, and after all the hangers on done hanging on the dead light of the afterglow. Next. Oh, it was just a glimpse of you, like looking through a window or shallow sea. Could you see me? And after all this time, it's like nothing else we used to know. And after all the hangers on, we're done hanging on in the dead light of the afterglow. Arcade Fire. Pierwsze listy, które do mnie nadchodzą, Państwa okna na świat wysyłane do mnie, anna.gacek@polskieradio.pl, bez dwóch zdań sugerują, że słuchają nas dzisiaj Państwo na wakacjach. To o 9.23 powinna świetnie zagrać odrobina klasyki.

autopromocja. Czy jesteś niepodległy? Co znaczy niepodległość? Jak rodziła się niepodległa? Trójka i Teatr Polskiego Radia ogłaszają konkurs na oryginalny dramat radiowy. Temat: niepodległość. Zwycięzcy otrzymają nagrody finansowe, a najlepsze słuchowiska zaprezentujemy na antenie programu trzeciego. Regulamin konkursu na stronie www.polskieradio.pl/trójka. Nasłuchiwanie, niepodległość. Zapraszam, Dominika Kluźniak, jurorka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tylko do 15 sierpnia w Mediamarkt. Skomponuj swój zestaw do zabudowy z produktów marek Whirlpool, Indesit i Hotpoint i oszczędź aż do 15%. Oferta ważna również w sklepach Saturn. Mediamarkt, precz z nudą. A co to za metamorfoza? A wiesz, nowy rok, nowy ja. Siłownia, dieta, stylistka. Zaraz, zaraz, Marek, jaki nowy rok? Mamy sierpień. Sierpień? Przecież w salonach Hopla jest już wyprzedaż roku modelowego. Z ciebie to dopiero jest model. Ty też daj się zaskoczyć wakacyjnej wyprzedaży roku modelowego. Tylko teraz Opel Corsa już za 38 300 zł. Poznaj też pozostałe modele Opla. Tylko pośpiesz się. Masz czas wyłącznie do końca sierpnia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 9:30. Informator ekonomiczny. Patrycjusz Wyżga, dzień dobry. W studiu Adam Cymer, publicysta ekonomiczny. Witam panie Adamie. Dzień dobry. Rolnicy w kłopocie, klęska suszy w kraju. Najnowszy, wczorajszy raport Ministerstwa Rolnictwa mówi tak. Dotychczas oszacowane straty spowodowane tegoroczną suszą wynoszą ponad 1 200 milionów złotych. Szkody odnotowano w 134 tysiącach gospodarstw, a powierzchnia upraw dotkniętych klęską wynosi ponad 2 miliony hektarów. Jakie to będzie miało konsekwencje? No dla rolników trudne czasy, bo przecież oni żyją z tego, co wyprodukują, a ta produkcja w tym roku będzie słaba. Bo to nie chodzi tylko o to, że część wyschła, ale to, co nawet urodziło, to jest kiepskiej jakości. Mm-hmm. W związku z tym ceny tego pewnie nie będą atrakcyjne dla rolników. No właśnie, to jest ta druga strona, bo wydawałoby się, że kiedy towaru jest na rynku mniej, to jest on droższy, więc to byłaby dobra informacja dla rolników, szczęście w nieszczęściu, ale niestety to nie działa w ten sposób. No już nie, bo w momencie, kiedy jesteśmy w Unii Europejskiej, jesteśmy na wspólnym rynku wolnym, no to już tutaj maglowanie cenami jest niemożliwe zupełnie, bo jeżeli my będziemy zanadto podnosić, no to ludzie przestaną kupować, przyjdzie import i jeszcze będzie gorzej, więc tu miarkowanie jest konieczne. No ale niestety całe szczęście, że tym razem resort rolnictwa reaguje szybko i skutecznie, bo zapowiadane kwoty dopłat są no, rzeczywiście sprawiedliwe w stosunku do potrzeb. Na pierwszej stronie Rzeczpospolitej czytam o tym, że nasze porty morskie rosną w ekspresowym tempie. Rośnie znaczenie polskich portów na Bałtyku. Gdańsk właśnie awansował na 4. miejsce w rankingu największych na tym morzu dzięki imponującemu 35-procentowemu wzrostowi przeładunków w pierwszej połowie 2018 roku. No, powoli to się robi interesująca część polskiej gospodarki. No bo zaczęto ten sektor traktować poważnie i spoglądać na niego logicznie, kompleksowo. Bo przecież port jest cząstką lądu, ale oderwaną od rzeczywistości. Bo ma tylko wodę. W momencie, kiedy nie ma dróg i kolei, to nawet żeby on był gigantyczny, to on nie zarobi na siebie. A, czyli chodzi panu o tę infrastrukturę, no, która jest No ta infrastruktura, połączenie. Prawdę mówiąc, dopiero powstaje. Te wszystkie procesy, które teraz z uwagą obserwujemy, bo się toczą. One powinny się zacząć 10-15 lat temu. Bo wtedy widzielibyśmy już owoce tego. A teraz jesteśmy na progu sukcesu. Cieszy ta dynamika wzrostu, no ale musimy poczekać na cały ten kompleks infrastruktury, żeby to naprawdę przyniosło efekty. No i teraz informacje, które z całą pewnością podniosą państwu ciśnienie. Prezydent Andrzej Duda podpisał znowelizowaną ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym. Na razie brzmi neutralnie, prawda? To proszę posłuchać dalej. Nowe przepisy dają samorządom możliwość podniesienia opłaty za parkowanie do prawie 9,5 zł za pierwszą godzinę. Dzisiaj to maksymalnie 3,15 zł, więc prawie trzykrotnie. Samorząd będzie też mógł na mocy tej ustawy zwiększyć mandaty za parkowanie bez biletu. Obecnie kara wynosi 50 zł, natomiast ustawa umożliwia podniesienie jej do wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia, czyli do 210 zł. Dla mnie to brzmi humorystycznie. Bo partnerstwo publiczno-prywatne ma na celu inwestowanie, ma na celu rozwijanie jakiegoś działu gospodarki, gdzie inwestor publiczny nie radzi sobie i potrzebuje prywatnego kapitału, żeby te interesy rozwijać. Natomiast jeżeli PPP kojarzy się z mandatami i opłatami za miejsca parkingowe, to ja kompletnie tego nie rozumiem. Dlaczego służby samorządu, które jest właścicielem terenu i tych ulic, i chodników, i czego tam jeszcze, dlaczego oni nie mogą tego sami zrobić? Logika tego procesu jest chybiona. Dlatego, że podniesienie opłat do poziomu 10 zł jest humorystyczne w tym sensie, że to niczego nie zmieni w systemie parkowania w centrach miast. Bo w momencie, kiedy milion samochodów przyjeżdża dziennie do Warszawy, tylko dlatego, że w inny sposób z otoczenia Warszawy do Warszawy się nie mogą dostać. Nie ma komunikacji kolejowej, nie ma komunikacji autobusowej, nie ma nic. Ale muszą przyjechać samochodem. Jak przyjadą, to muszą gdzieś zaparkować. Aha. Nie ma siły. Tylko czy na pewno, nie odfruną. Tylko czy na pewno, panie Adamie, nie da się inaczej dojechać? I czy przypadkiem takie podwyżki nie zmuszą jednak do poszukiwania takich alternatywnych środków transportu? No trochę tak jest, że my w miastach jesteśmy coraz bardziej zakorkowani. Biurowców, wieżowców jest coraz więcej. Ludzi pracuje coraz więcej, samochodów dojeżdża coraz więcej. Może trzeba jakoś znaleźć sposób na to, by ich było mniej. Jeżeli przyjeżdża milion samochodów dziennie do Warszawy, to nic tutaj nie pomoże władza miasta. Nic tu nie zrobi. A ograniczenie tego miliona? Ograniczenia tego miliona może spowodować tylko przyrost komunikacji publicznej dowożącej do Warszawy. Nie ma innej metody. Nikt niczego takiego nie wymyślił. No to przy transporcie publicznym jeszcze pozostaniemy. Gazeta Wyborcza informuje dzisiaj, że tylko 68% składów PKP Intercity w drugim kwartale dotarło na czas do celu. W pierwszych trzech miesiącach tego roku, to raport Urzędu Transportu Kolejowego, ta punktualność była wyższa, bo to 75% składów dojechało do celu w drugim kwartale, tylko 68%. Co się dzieje na kolei? Na kolei zawsze się źle działo, bo rozparcelowano polskie koleje państwowe na samodzielne spółki, które nie żadnej skoordynowanej polityki nie prowadzą. I w związku z tym przewoźnicy rozwijają sieć, kupują nowe pociągi, a właściciele szlaków kolejowych robią swoje bez porozumienia z tamtymi. I to jest kolizja, konflikt interesów, nie ma siły, nie ma prawa to działać. A przy tym, przy nieszczęsnym Pendolino popełniono kolosalny błąd, kupując tego rodzaju składy, które nie pasowały do tej infrastruktury, po której miały jeździć. W związku z tym jest ta awaryjność na poziomie zaskakującym zupełnie. Jednak pociągi, które były przystosowane do infrastruktury, spisują się lepiej i teraz Pendolino jest przez nie zastępowane, bo gdyby nie, to byłaby tragedia. Wszystkie procesy inwestycyjne w polskich liniach kolejowych, czyli modernizacja szlaków, dworców i czego tam jeszcze, są robione horrendalnie nieodpowiedzialnie. W związku z tym przeciągają się, wydłużają się, nie dotrzymują żadnych terminów przewidzianych, harmonogramów i w związku z tym nie ma siły, żeby to działało, żeby to funkcjonowało. Musi być jeden władca zarządzający systemem kolejowym w Polsce. Aniu, panie Adamie, czy zdarzyło się wam ostatnio podróżować komunikacją miejską w Warszawie? Autobusem, tramwajem? Tak, komunikacją miejską. Pana jeżdżę samochodem. Ania? Bez sensu jest jeździć po Warszawie. Czyli Ania jeździ samochodem? Nie, Ania latem stara się chodzić pieszo. O, to jest absolutnie piękne i ekologiczne rozwiązanie. O komunikacji miejskiej jeszcze na koniec, bo wiem już ile, jaki procent autobusów i jaki procent składów tramwajowych jest wyposażony w klimatyzację. To jest dzisiaj niezwykle istotne. Autobusy 81%, tramwaje 61%. Wiem także, bo informują o tym miejskie spółki, czytam o tym w depesze Polskiej Agencji Prasowej, jaka jest temperatura w konkretnym przedziale jest utrzymywana, wyobraźcie sobie, latem to jest 18 do 25 stopni. Pasażerowie się skarżą, że jest albo bardzo gorąco, czyli w ogóle nie działa, albo jest tak zimno, że zamrażarka właściwie podróżuje, jeździ po torach. Da się to jakoś... No doświadczam tych pierwszych przypadków, że jest bardzo gorąco, bo albo jest po prostu niewłączona,

Nie wolno deptać po uchach. Kiedyś widziałam przy takiej fontannie. Co widziałaś? Takie, że zbieram pieniądze do kapelusza i tak grają. No widziałam. No. Ale po co te pieniążki? Może na kredytach. Nie pamiętam, bo to było dawno temu. Kiedy? Kiedy byłam mała. I tak sobie moczyłam nogi w wodzie. Przy takiej wielkiej fontannie. A muzykanty grały. Ja bym chciała być muzykantem. A Krzyś brzydko śpiewa, tylko że denerwuje otoczenie. A ja ładnie śpiewał. Będzie zabawa, będzie się działo. To jest z radio. Będzie zabawa. A ja każdy to zna, każdy. A ja bardzo chciałam piosenkę na swoich urodzinach disco chciałam. U bana Mołyneczką, wyneczką, bumelej. Właśnie tą chciałam na swoich urodzinach. I chciałam takie światełka tam, na całym pokoju. I chciałam disco, disco, diseczko. Ja kocham dobrą muzę. Co kochasz? Dobrą muzę, wiesz? No to teraz będzie naprawdę dobra muzyka. W tej godzinie i w każdej kolejnej dziś w dopołudnia spotkanie z zespołem Fleetwood Mac w wersjach koncertowych. Zaczynamy od The Chain. Never break the chain.